第一段 Aleph Mizmor le David Adonai Ma rabu tzarai Rabim kamim alai Rabim omrim le nafshi En yeshuata lo velohim Sela Ve'ata Adonai Magen ba'adi Kvodi umerim roshi קולי אל אדוני אקרא, ויענני מהר קודשו, סלע. קומה אדוני, הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, סלע.